पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सार बात तो ये है कि मनुष्य धर्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हम जो दूसरा काम करते हैं इनके लिए मनुष्य धर्म मिला नहीं है। मनुष्य धर्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 84 लाख योनि बताई गई है गिनती भाई इतनी, और बाकी है कई जैसे भूत प्रेत पिशाच कुयक आदि योनियां है और है बाकी। ये देव योनि मानी जाती है, पर इनमें भी कष्ट कम नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि है, ये देव योनि में कष्ट कम नहीं है। जल पड़ा हुआ है पी नहीं सकते, अन्न पड़ा है सामने खा नहीं सकते, बिना इनको दिए बिना पा नहीं सकते। ऐसे कई जोने आए जगह जहां दुख भोगना है, कई में सुख भोगना है, पर परमात्मा की प्राप्ति का ये एक ही मार्ग है मनुष्य शरीर, इनके सिवाय दूसरा है नहीं। ये भाग्यशाली है जो भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान को अपना कहने वाले जो देवता आदि नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला एक ही शरीर है। इस शरीर को प्राप्त हो रहे, अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता तो उसने समझा ही नहीं शरीर को, शरीर का मूल्य ही नहीं समझा है। इस वास्ते ये समझना जरूरी है, इस शरीर को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करना है। ये बार बार कही जाए तो भी ये बात थोड़ी है। चेतना बहुत जरूर है, चेतना आने मन में सोचना बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर मिला है, ये मानव शरीर केवल उद्धार के लिए, जो सदा के लिए मुक्ति हो जाए, फिर कभी जन्मना नहीं पड़े, मरना नहीं पड़े, ऐसा एक अवसर है ये तो। मनुष्य शरीर में ही ऐसा अवसर है और शरीरों में नहीं है, कहीं विकल्प रूप से ऐसी बात आती है दूसरे शरीरों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वास्तव में प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर है। भाई हो चाहे बहन हो, धनी हो चाहे गरीब हो, शरीर में ठीक हो चाहे दूल हो, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, इस शरीर में सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े से थोड़े समय में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें समय बहुत दिया है भगवान ने, इस समय में 2-3 बार 4 बार परमात्मा की प्राप्ति करे, इतना समय अपने पास में भगवान ने कृपा कर दिया, ये मौका दिया है। बार बार इस बात की सोचने की, याद करने की जरूरत है, बार बार सोचने की। ये मानव शरीर मिला है, किस वास्ते मिला है, हरेक भाई बहन को विशेष ध्यान देना है इसमें, विशेष। इस शरीर से परमात्मा के साथ में प्रेम हो सकता है, परमात्मा को अपना कह सकते हैं, परमात्मा के मिलने का यही मौका है, इसमें ही अवसर है। इस वास्ते भाई बहनों को चाहिए तत्परता से इसमें लग जाए। दूसरे शरीर जितने काम आ जाए कोई बात अलग है, पर खास काम इस वक्त इस शरीर का ही है, दूसरे शरीर का नहीं है। और जगह आया भगवान की इच्छा वाली, परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना और मुक्ति करना ये इसलिए शरीर का ही है, एक ही शरीर है ये। इस वास्ते सावधान होना चाहिए। केवल भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना ये चीज नहीं है। भोगे इसलिए प्रसन्नता नाम तया वृत्ति शाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न बीति। इसके सिवाय दूसरे शरीर में ऐसा मौका नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों से ये कहना है कि आप सचेत होकर इसमें लग जाए, सावधान होकर लग जाए, इनका क्षण भी खोना नहीं चाहिए बारी। अगर ये समय खो दिया तो और समय भगवत प्राप्ति का और मिलेगा नहीं। इसमें खुली प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है इसमें, और दूसरे शरीर नहीं ऐसा, ऐसा शरीर है ये। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में रहना चाहिए। देखो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, दूसरा शरीर ऐसा नहीं है। देवताओं के शरीर बड़े उत्तम माने गए हैं, उत्तम शरीर है, विशाल स्थान है, खुली उनको जगह मिलती है, आराम मिलता है बहुत सा, पर आराम मिलता है भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति का यही एक शरीर है, इसी शरीर में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते साधु को शरीर तत्वता समझना चाहिए। दोष इसमें दो काम है, एक तो भगवान का स्मरण करना, एक दिन दुनिया की सेवा करना। ये दो काम खास है, जो तीन दुखियों की सेवा नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, वो मनुष्य निरर्थक है, वो मनुष्य निरर्थक है। क्योंकि ऐसे दूसरे शरीर में होता है, शरीर का निर्वाह तो और शरीरों में ही होता है, परंतु परमात्मा का भजन करने का दूसरे जगह अवसर नहीं है। इस बात से एक ही शरीर है ये। इस बात से लिखा है कि शरीर माध्यम कभी धर्म साधनम, ये शरीर आद्य है, समाधि है, धर्म का साधन है। इस शरीर को प्राप्त कर गए और परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो बड़े भारी नुकसान की बात है। महती विनष्टि लिखा है कि बड़ा भारी विनाश होगा। इस शरीर को प्राप्त करे, भगवान को प्राप्त नहीं किया, ये अवसर एक ही शरीर में है, इसमें ध्यान देना है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है कि इसमें सावधान हो, सावधान होकर के विषयों से उपराम रहे। विषयों का सेवन करने का दूसरे शरीर बहुत है, बहुत शरीरों में सेवन करने के बाद वास्तविक बहुत आती है, पर इस शरीर में ये शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसी के लिए ये शरीर मिला। इस बात से आपको उचित है कि ये एक के लिए ही स्वयं लगे। ये मैं दूसरे सहायता कर सकते हैं, परंतु वह सहायता करेंगे आपके सम्मति से, आपकी सम्मति नहीं होगी तो वे सहायता कर नहीं सकते, करना चाहे तो भी सहायता नहीं कर सकते। आप जब स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे सहायता करने में आप सहायता दे नहीं सकते, वे ले नहीं सकते। आप स्वयं उनसे सहायता लो तो वे सहायता कर सकते हैं। और एक बात और है सोचने की, कि सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहे तो दूसरे शरीर राजी होते हैं, दूसरे बड़े प्रसन्न होते हैं कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, ये परमात्मा की तरफ होते हैं। इस तरह से पहले संत हुए थे, महात्माएं हुए थे, और अभी जो महात्मा है वे, और आगे जो महात्मा हुए, उन महात्माओं की सबकी सम्मति इस विषय में है। इस वास्ते भी सच्चे हृदय से सहायता करते हैं, और उनकी सहायता से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से होती है। वे जानकार है इस बात के ठीक तरह से, उन्होंने भोगा है, भोग भोगे है, भोग भुगत भोगी वे, इस वास्ते वे जानकार है, वे सहायता करेंगे इसमें। कर्म भी समझते हैं कि देखिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे हैं ये, इस वास्ते वे सदा सहायता करते हैं। जीव जंतु दूसरे सहायता करते हैं, स्वाभाविक इसमें लगता है उसके सबसे लोग सहायता करते हैं। बूढ़ा हो जाए तो इसकी सेवा करते हैं, जवान हो तो इसकी सेवा करते हैं, बालक हो तो सेवा करते हैं। आप किसी किसी तरह किसी अवस्था में कैसे ही भगत में लग जाए उसमें आपकी सहायता करते हैं, सहायता वास्ते में तैयार रहते हैं। भगवान के भक्त इतने वे सब के सब ये चाहते हैं कि जीव कल्याण करे, अपना जीव अपना उद्धार करे, तो उद्धार करे तो हम सहायता करें, ये सहायता करने वास्ते तैयार है। शरीर से, तन से, मन से, विचार से, विचार से, विवेक से सदा इसी तत्पर रहते हैं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगना चाहिए, इस वास्ते आपके सहायता करने वाले भी तैयार है, बड़ी मदद करेंगे, इस वास्ते आपको सही में लगना चाहिए। एक ही काम है इसे, दूसरा काम नहीं है। जितने भक्त हुए हैं पहले, वे भक्त इस वास्ते ही हुए हैं कि दूसरे सेवा संसार की प्राप्ति न करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। दूसरे सब जितने अनजान है, वे अनजान भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, अपना समय देने को तैयार है, अपने शक्ति देने को तैयार है, सहायता करने को तैयार है। परमात्मा की प्राप्ति करो, इसमें सब सहायक है। संसार की चीजों के बीच में तो दूसरे भी ले गए हो, वे भी सहायता दे रहे, अपने सहायता लेंगे, पर इसमें तो सहायता करेंगे सब रहे, बिना चाहे आपकी सदैव सहायता करेंगे। इस वास्ते इसमें लगना चाहिए, लगने से आपकी सदैव सहायता होगी, दूसरों की मदद मिलेगी, मदद से सहायता करके परमात्मा को प्राप्ति करेंगे। ये निश्चित बात बातों की इसमें ये बात पक्की है। इस वास्ते सब संतों ने इस बात को कहा है, एक जनकपुरी में रहने वाले ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों ने विचार किया कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उनके ऐसी बात है कि सभी जानकी जी को अपनी बहन मानते हैं और बड़ा आदर करते हैं कि हमारी बहन हुई है, जो सब उद्धार करने वाली, सब कल्याण करने वाली हम बहन है। तो ऐसे एक साधु थे, जो साधु पुरुष संत पुरुष त्यागदास जी नाम था, तो वे बड़े प्रेमी थे भगवान के, तो वे छोटे बच्चे थे और पिता शांत हो गए थे, माँ थी, बाप नहीं थे, पिता नहीं थे, एक ही बेटा एक ही थे, माँ यही थी, माँ और बेटे दो ही थे। तो वे गए बाहर खेलने को, तो खेलने गए तो दूसरे छोरा कहते हैं हमारे बहन है साथ में, कोई कहता हमारे भाई है साथ में, हमारे ये साथ में है, तो कोई नहीं है, तू अकेला है। तो उसको लगे डोरी लगी, बारिश बुरी लगी, बस रोने लग गया। बाहर के जब कोई को दुख देता है तो रोने लग गया, और क्या करे, अब रो कर गया माँ के पास में, माँ के पास में गया, माँ लोग मेरे को कहते हैं तू अकेले ही है, तेरे कोई भाग है, बाप है, भाई है, कोई कोई नहीं, तेरे बाप तो शांत हो गए और भाई तेरे कोई है नहीं, बहन कोई नहीं है, तू अकेला है। इस वास्ते मैंने तय मारते तो माँ मैं कोई भाई बहन में नहीं है, तो कह नहीं क्या तुम है, वो बहन कहाँ है, कि बहन आप गए है, ब्याह की उसको ब्याह कर दिया, ब्याह करने पर लड़की होती है वो माँ के पास ना रह करके ससुराल में अपने पति के पास रहती है, ये कायदा है। इस बात वो गई है, कहाँ गई है, अयोध्या गई गई है, राम जी है उनके पति है, दशरथ जी महाराज उनके बेटा है वो राम जी, उनको बही गई है। दशरथ जी कैसे है माँ, कैसे किसी बड़े भाई धनी है और वहाँ के राजा है, उसके पास में बड़ी संपत्ति है, बड़े राजा है, वे बहुत अच्छे राजा है। तो माँ मैं तो मिलूंगा, कहते मैंने अब एक छोटा है, जब बड़ा हो जाओ तो तुम जाना, अब छोटे हो, दो दिन के बाद माँ अब तो बड़ा हो जाने, अब जाऊंगा। उसे लगन लग रही है मुझे जाने की, दो तीन चार पांच दस दस दिन हो गए तो बड़ा हो गया, अब कब भेजेगी माँ, तो मैं मेरे को भेज दे मालिया से आप जाओ। तो उसको भगत बना कर दिया, माताएं भगत देती है, खबर देती है, साथ में फल देती है, भोजन देती है, बेटी को देना। तो मगध बनाकर दिया और बांध दिया कि ये तुम देना उसको, तो वो राजी होगी कि माँ का दिया हुआ है, ऐसे बनकर जाओ। तो उसे मन में आया कि बहन के जाऊंगा और बड़े प्रेम से मिलूंगा और बहन को माँ के पास समाचार कहूंगा, बहन राजी होगी, मेरे को प्यार से प्रेम करेगी। अब सुनो कि बहन है जो प्यार करती है, बहन को गोदी रखते हैं, सुबह आते भी अच्छों को बहन होती है, तो मेरी ऐसी बहन है। कहा तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, कृपा करने वाली है, सबका पालन पोषण करती है, सब शुद्धियां मात्र का पालन करने का उसके हाथ में है, ऐसी है बहन, बड़ी ऐश्वर्य ऐश्वर्य वाली है। तो वो चला वहां से, तो जब साथ में किया कि इन्हें साथ चला जा, उन साथ वाले तो बेचारे कहीं ठहरते हैं, कहीं भोजन करते हैं, कहीं आराम करते हैं, और एक रही चलता है तो एक रही चला गया। एक जाता देखा तो गांव में भाइया कोई देखती है उनको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लगा, पूछता है कौन है तू, कि मैं सीता का भाई हूँ, मेरा नाम प्रयागदास है, प्रयागदास हूँ, प्रयागदास है, अच्छी बात है, भोजन कर दे, अरे भोजन करा देती है, अरे करे भोजन करके वहां से चलते पहुंचा थे अयोध्या। अयोध्या पहुंच करके पूछता मेरी बहन का घर कौन सा है, अब तेरी बहन को मेरी क्या पता भाई, तू कहाँ का है, कहाँ से आया है, कि जनकपुरी से आया हूँ, मेरी बहन ब्याही हुई है, उसका नाम सीता जी है, और वो कहता है हम क्या पूछता है, पूछा करे मेरी बहन का घर बताओ, तेरी बहन हमें क्या पता कौन बहन तेरी, राम जी घर पूछा कर, साहब ठीक ढंग से पूछा कर, अच्छा राम जी घर कौन सा है, तो राम जी को बहुत मंदिर है, सब मंदिर है, उन मंदिरों में सब बैठ जाते हैं, राम जी ये सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सब बहनों में रहती है, हम सीता जी का हरे सेवा, हरे मूर्ति है, कृष्ण जी का है, सब बच्चे अंधा अंधाती तो नहीं है, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन तो जीती जाती बहन है, बड़ी भाई ये तो मूर्ति है, अब लोग के भाई मूर्ति नहीं है, ये सीता जी है, उन्हें दाई नहीं आते। ऐसे कई घरों में गया, कई घर पूछता क्या पूछता है, तो मैं पूछता हूँ सीता जी के घर, मेरी बहन का घर, बहन के घर जाऊंगा मैं मिलूंगा, क्या बहन गए तो बहन का मत पूछा कर, राम जी का पूछा कर, दशरथ जी का पूछा कर, दशरथ जी घर, दशरथ जी घर बोल सारे, ऐसे पूछते पूछते दिन भर घूमया, दिन भर में घूमते घूमते हैरान हो गया। उसने कहा ऐसे मिलते नहीं, हम क्या बोले कहा है, तो वो एकांत में चला गया, वहां जाकर के वो पूछा कर, माँ घर कहाँ है, मेरी बहन का घर वो जाना है मेरे को, लोगों ने बताया नहीं, तो मन में उम्मीद थी बहुत मिलने की, बहन से मिलूंगा, बहन बड़े प्यार करेगी, स्नेह करेगी, मेरे आदर करेगी, कहा तू बहन से तो राजी होगी, उसको मदद दूंगा, कुछ मिलते ही नहीं। तो एकांत गया बैठ गया वहां, अब रात्रि होगी, रात में कैसे करूं, तो रात्रि होगी, दिन होगा जब जाऊंगा तब लोग पता लगेगा, ऐसे आदमी है जो घर ही नहीं बता रही, सीता जी घर ही बता रही नहीं, वहां बैठा है। तो एक तरफ से प्रकाश हुआ, प्रकाश ये प्रकाश कहेगा भाई इतने चंद्रमा तो उदय होता था नहीं, ऐसे इस दिशा में ऐसे चंद्रमा आए, और प्रकाश हुआ, प्रकाश में एक हाथी देखा, हाथी है जो सफेद हाथी, अरे आश्चर्य किया, हाथी तो काला काला होता है, ये सफेद हाथी है, ये तो नई बात है, कोई राजा महाराजा होंगे आए, देखा दृष्टि हटा करके बदल करने लगा अपना, और जो देखा सामने नजीक आ गया, नजीक आया कौन है, तब देखा कौन है, ऊपर बड़ी भाई रानी बैठी है, राजा की तरह पशु पुरुष बैठे, देख राजी हुआ, पूछा कौन है, कि ये सीता जी है, बहुत राजी हुआ। अब ये मुझे छोटा सा बोलते बाबा सीता जी बड़ी अवस्था हुई, तो ये पकड़ पकड़ लगा रोने में मिल ही नहीं। उतना दिन हो गया, मैं दिन भर कपता रहा, जाता जाते जहाँ वहां पूछता हूँ तो बताते नहीं, तेरा ना तेरा घर नहीं बताता। ऐसे आदमी तो रखती है तो तेरा घर नहीं बताते, कि उनको पता नहीं है हम यहाँ रहते हैं अलग रहते हैं, उनको पता नहीं है इस बात ने बता रहे, उसका दोष नहीं है उनके मन में, जैसे ये दोष है सब ये बताते नहीं सीता जी घर ऐसे है, नहीं उनको पता नहीं है इन बातों से कोई दोष नहीं। तब शांत हुआ, अब शांत हुआ कि आप कहाँ रहते हैं, हमारा नजदीक रहते हैं और यहाँ आए हैं। नीचे उतरा तो नीचे निशान नहीं करके नीचे उतरे, इधर जीजा जी उतरे अपने बहन हुई, ये रामचंद्र जी महाराज है, और देखो जान नमस्कार किया, देखा और खुशी हुआ। मैं पूछा आपकी सास कहाँ जी है, अपने सास का समाचार पूछते है सब, कहते महाराज जी कुछ ये अच्छी है, ये प्रसाद भेजा है। तो सीता जी को दिया, कहते तो दे रहे के लिए माँ ने ये भेजा प्रसाद, तो उस करा कसार भेजते हैं, कोई मग्ध कहते हैं, कसार गुड़ में बनाया हुआ था, चीनी से बनाया हुआ, वो मग्ध कहते हैं। उस मग्ध को दिया तो थोड़ा तो ले लिया सीता जी ने अपने कपड़े में, और दूसरे हमारे दे गया भैया ये तू खा लेना, ये तेरी देती हूँ मैं, ऐसे दे दिया तो खा लेगा। फिर उस बराजी हुआ तो उसी ध्यान में ही वो बैठ गया वहीं। अब हम ध्यान में बहन से बात कर रहा है, कभी कहने जी तब देखता है इतने देखो मेरे किसी सुंदर है। अब ध्यान गया थोड़ी देर होने के बाद देखा तो बहुत सुंदर है, और बहन भी बहुत सुंदर, ऐसी किसी की बहन नहीं है, ऐसी मेरी बहन जैसी किसी बहन नहीं है। सोचा करते मिजाज हमारी बहन साथ में, हमारे भाई साथ में, तुम अकेले ही है, पर आज देख मेरी बहन देख तो तेरी बहन किसी की नहीं, ऐसी किसी की बहन नहीं, सबसे सुंदर सबसे अधिक ईश्वरदारी ऐसी मेरी बहन है, ऐसे बड़ा खुश हुआ। अब ऐसे खुश हुआ तो सुबह सुबह तक बैठा ध्यान में, अब बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, भीतर देखता है हृदय में सीता जी का दर्शन करता है, करते करते मस्त रहा। तो संत एक आए थे, उन्होंने देखा कि वो कोई भगवान का भक्त है, अच्छे कई कई आते हैं ऐसे, तो ऐसे कोई भक्त है भगवान का, अगर उसको जगाया हमारे कृपा आ गई बहन तब जली गई थी। तो ध्यान आया छूटा तो ध्यान छूट गया, बाहर आया अब बहन कहाँ गई, कौन है तू कहाँ का है, कि मैं तो जरी पुलिस आया हूँ और मेरी माँ ने भेजा है कि तेरी बहन वहाँ है, मैं बहन से मिलने, तो अभी अभी बहन अभी थी हम अभी यही थी मेरे पास में, अभी अभी चली गई। संत ने कहा भाई बड़ा भगवान का भक्त है, सिद्ध भक्त था, छोटा सा दीजिए आज अवस्था छोटी, मैं छोटे मन भी वो बड़ा भक्त भगवान का, इसलिए चलो हमारे वहाँ पर भोजन करो। तो चला वहां पर चलेगा, मामा से बैठा जितने में दो भाइया आई, बड़े से आरोप टकराया कि मेरे यहाँ भगवान का प्रसाद आया हुआ है, जो प्रसाद भेजा है कि आज संतों के भोजन दिया हो, थाल में प्रसाद भेजा हुआ वो थाल लेकर भीतर गए। थाल था सोने का, रतन जड़े हुए प्रकाश करने वाला ऐसा स्थान था, और लेकर प्रसाद का साल खाली कर बाहर जाने के बाद मिला नहीं, और पूछा कि तू कैसा है, तो मैंने अपनी अवस्था बताई कि माँ है एक, मैं हूँ दो है, हमारे कोई भाई नहीं है, पिताजी नहीं है, वो कोई नहीं है। तो समझा कि बहन ने भाई के लिए ये था दिया है, तू तेरे ले जा कि थाल ले जाओ, तुम तो तुम्हारे दिया है बहन ने, बहन की चीज माँ कैसे रखेगी, माँ रखेगी नहीं चाहूंगा। अरे बहन नहीं है सबकी पालन पोषण करने वाली, ये जगत जननी है, जानकी जी है, तू जानता नहीं है, कि जानता मैं कि भाई बहन है, कि भाई बहन है पर सगली माँ है सबकी, सबका पालन पोषण करती है, दुनिया मात्र के जीवों की संपूर्ण की सेवा करने वाली है ये तेरी बहन। मेरी सब की सेवा करे, पर मेरी माँ की तो बेटी है, तो माँ कैसे लगेगी ये जी? कह नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। फिर संतान भोजन किया, संतान पंक्ति लगी, पंक्ति में भोजन पूछा गया, भोजन पूछा गया तो संत पाकर के मस्त हो गए। ऐसा प्रसाद तो आज ही मिला भाई, ऐसा भोजन को मिला नहीं। वास्तव में जीवन तो मारे हाथ भगवान जहर ही क्या करते, तो जहर में तुम्हें माँ के हाथ से तुम भरोसा ही है। ऐसे समझ कर वो भोजन किया, भोजन किया, सब लोग प्रसन्न हो गए, ठंडा हो गया, शांत हो गया, बड़ी भोजन बढ़िया मिला। अब दोपहर हुआ, वह जाए तैयारी होगी, बहन से मिल गया, बहन ने मगर ले लिया, उसने मेरे को दे दिया, अब जाऊंगा मैं पहले जाता हूँ। अच्छा, तो वो उसे कपड़े के बांध दिया था, कपड़े बांध दिया, नाराज हुए, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वहाँ एक कुंड में कहते संतों ने कहा बड़ा कीमती है, हमारे घर इतना मत नहीं रखेंगे, एक कुंड में डाल दिया। वहां से जाकर बहन माँ से मिले कि बहन तेरी मिली नहीं, बहुत गोटा गोकर पूछा कि बहन का घर कौन सा है, पिताजी घर कौन सा है, दशरथ जी घर कौन सा है, रामचंद्र जी घर कौन सा है, तो मूर्तियां बता देते कि ये मूर्ति बैठी यही है। हम विमूर्ति कैसे, मेरी बहन थोड़ी है, मेरी तो बहन ऐसी है, सत्य थी सदैव सदैव सदैव सदैव दयालु है। फिर जाकर जगह में तो बैठ गया, बस बैठा वहां पर बना जो आगे बहन वहां वहाँ हाथी पर चले हुए हाथी है, मैंने वो ज्यादा मैंने बड़ा होगा। अरे वो उतरी तब देखा कि मैं तो सीता जी है, मेरी बहन है। हाथी माँ ऐसी बहन है, किसी छोरे में नहीं है, ऐ छोरा जो मिजाज करते हैं हमारी बहन है, हमारी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, छोरा मिजाज करते हैं यूं ही, ऐसी बहन मेरी है। तो ऐसी बात है, अब बहन की मिलने से बहुत राजी हुआ। कुछ दिन वहां रहा, अब माँ बेटा दोनों बात करते हैं तो सत्संग होती है सब। अब सत्संग वो भी प्रेम से बात गए, बहन भी भाई पुत्री भाव भाव जी वो बात सुनती है, सुनती वो खुश होती है, वो खुश होते हैं, दोनों खुश होते हैं, तो करते ऐसे करते हुए माँ का शरीर शांत हो गया। शरीर शांत हुए के रह गए, अब विचार किया बहन को याद है कि बहन जाऊंगा, पर बहन तो अब कैसे जाऊं, बहन गुजरे नहीं है। तो वो एक ब्राह्मण थे वहां, उनके लड़की थी एक ही लड़की थी, तो उन्होंने देखा और लड़का बड़ा अच्छा है, अनुसार नाम पूछा, गोत्र पूछा, जाति पूछी, तो ज्योति मिली मिल गया, इनको ब्याह दूंगे। तो कहते आप मैं ब्याह कर दूंगी, नहीं मैं ब्याह नहीं होगा, बहन के जाऊंगा मैं तो, नहीं दे ब्याह करने। जैसे उसने ना दिया वैसे ब्राह्मण का ज्यादा प्रेम हो गया, इनको दे दू कन्या तो मेरी लड़की सुख पावेगी और भक्ति के यहाँ ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उनका मन ज्यादा हुआ, ज्यादा मन हुआ तो उन्हें चल दिए वहां से, गुस्से में आकर के चार पैया वही साल बैठ गई। यहाँ आया करती है वहां एक बहन मिली और बहन के माँ का ही शांत हो गया। अब बहन देखो मेरा कोई नहीं है वहाँ, और लोग कहते हैं तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूँ, मैं ब्याह तो करूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे भक्ति करूंगा, तो तुम यहाँ ही रहो, क्यों जाते हो वहाँ, माँ नहीं जाने क्यों यही रहो। बड़ा खुश हो गया, बड़ी प्रसन्नता हो गया, बहन ने यहाँ का रहना कह दिया, बहुत आनंद गया। अब तो ऐसे संतों में गया, संतों के चेहरे बन गए, तो उनका नाम हुआ प्रयागदास जी। अब प्रयागदास जी महाराज हुए, वही राम जी का दर्शन हो गया। अब कभी कभी सब जाते हैं स्नान करने को, तो यहाँ हाथों में दिया है छत्र, उनको दिख रही है थोड़ी सर जाए क्या है, श्री राम जी जाते हैं स्नान करने को सरयू, तो उनके साथ में छत्र लिए मैं जाता हूँ। अब जिस घड़ी में जहाँ बैठे हुआ लोग सो रहे कि तवजा पांच सात, और मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी के सब मामा जी कहते सब। अब ऐसा जमीन पर मामा जी मिल गए, पहले मामा जी कहते थे भगवान चंद्रमा को, चंद्रमा मामा है, चंद्रमा लक्ष्मी जी के भाई है, पक्ष उतरे है लक्ष्मी जी पैदा हुआ है समुद्र से, इस वास्ते ये भाई है लक्ष्मी जी का, इस वास्ते सबके मामा, अब मामा कहने लगे सामने घर में ही आ गए मामा, तो बालक बहुत राजी हुए, तो मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी है महाराज जी तैयारी में कर ले संदर्श स्नान करते छू जाते ऐसे करते कर हे राम जी वो हुआ वनवास। अब वनवास की लीला हुई तो उनके सामने ही वनवास कहते राम जी वनवास में गए तो भी तो गए जो गए मेरी बहन को क्यों ले गए, अब बड़ा लगे मेरी बहन को क्यों ले गए, मानो बहन पर मारा अधिकार है राम जी का कोई अधिकार नहीं है वे क्यों ले गए। अब तो छूती बहन नहीं है पैदल भी चलते हैं साथ में कोई सवारी नहीं है आज भी कोई मुझे साथ में कोई सेवा वाला है नहीं कैसे रुकते हैं, तो उसे कुछ मांगना शुरू किया लेते नहीं कुछ भी अब थोड़े थोड़े पैसे देने लगे। तीन माह तीन बनाए माचा तीन बनाए बिछौना और तीन बनाए ऊपर पहनने पर दो लेके दे कपड़ा और वे बनाकर तीन जूतों की जोड़ी दो बरदानी एक जनानी ऐसे जोड़ करेंगे खाट तोर खाट के ऊपर कपड़ा रख अरे मता लेकर उतरी चले कहाँ जाते हो के चित्रकूट जाता हूँ चित्रकूट में रहते हैं पहनेंगे क्या शाम को सोएंगे तो वे सोएंगे कहाँ इस बात खाद ले जाता हूँ और पैर में पहनने के लिए पगड़ी ले जाता हूँ उन्हें कांटे गिर जाएंगे भाई बहन कोमल ऐसे करते रोने लग जाए मेरी बहन की कोमल शर्म है कोई शर्म लगाई करते कर जाएगी ओ बहन की हो जाएगी रोने लग जाए प्रेम से ऐसी बहन है कोमल शर्म है और ऐसे ही चलेगी उनके साथ में। मैंने कहा कि तुम जा मत ही यहाँ ही रहो पर मेरा कहना ही नहीं माना वो चलेगी साथ में अब उठ जाऊंगा सेवा के लिए ऐसे रहेगी वहां से चले ठीक खाद बना गए और खाटों पर वो कपड़ा वो रख दिया पहुड़िया सोड़िया फिर कभी चले वहां अब वहां गए तो वहां पूछते हैं वहां कभी काम नहीं परिक्रमा करते हैं लोग बहुत परिक्रमा लगे हुए मिलते नहीं इधर उधर ढूंढा सब वहां पर स्थान है कई तीर्थ तीर्थ स्थान है गुप्त गंगा है गोदावरी गंगा है गंगा है गोदावरी ऐसे वहां गए गए पर्वतों में से बड़े निकलता है वहां पर गए वहां पूछते नहीं वनवास में वहां जगह जगह पूछा बहन मिलती नहीं है तो यहाँ गीता प्रेस में है तो कहते गीता पर ये भगवान का ये स्थान है दीदा का यहीं रहते हैं मिलते नहीं। फिर राम सैया जहाँ पर है वहाँ सैया के पास में दर्शन हुए दर्शन हुए रहती हुई आज आएंगे बड़ा अच्छा है आज क्या आप बैठो मिले किसी तरह मकान पर बैठो माचे पर हम माचे पर नहीं बैठते माचा साथ नहीं रहा मैं साथ में चलूंगा कहते तो साथ में लूंगा मैं उस दिन भर मैं रखूंगा रात आपके बिछा दूंगा इस बात से वो और जूती पहनू क्योंकि मैं लाया हूँ इस बात पे वे कहते हैं मैं जूती पहनते नहीं हम तो वृद्ध है त्यागी है तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी हमारा तो ऐसा हुक्म है हम जूती नहीं पहनते हम ऐसे ही चलते हैं कि मैं साथ में जाऊंगा नहीं साथ में नहीं रहते हम तीन ही रहते हैं तीन और चौथा हाथ में लगते नहीं साथ में तुम जाओ पीछे जनकपुरी में रहो और अयोध्या में रहो तुम्हारी जहां मर्जी हो जाकर रहो हम तो ये पहनेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हम चले साथ में हाँ हाँ हाँ बड़े खुश हुए आप चलो साथ में हंसते नहीं हंसने लगा तो राम जी कहते हैं ये आपने मशीनी करता है साथ में थोड़ा सा लक्ष्मण ज्यादा नहीं है ओ ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है क्या कर कहा चलो साथ में और फिर भी नहीं चला साथ में ऐसा करके ये बड़ा खोटा है साथ में चले ऐसे छोड़ कर तुम्हारे चले साहब तो ले जाओ साहब खटिया पर आप सोओगे आप रखोगे खटिया पर आप रहो तो हमारा आनंद ज्यादा आएगा हमारे खटिया पर रहने में इतना सुख नहीं होता कि आप रहोगे तो सुख ज्यादा होगा इस बात पे आप खटिया पर रहना अब खटिया की महीने में से हमारा कभी आप कभी इस पर कभी इस पर सब खटिया पर रहोगे क्योंकि खटिया पर रहने से भगवान राजी ज्यादा हो गए भगवान वसु को होगा, इस वास्ते उनकी राजी के लिए खटिया पर रहते हैं, दिन भर खटिया पर रहे, गाँव में गाँव में कुछ मांग ले, कुछ खा ले और वहाँ पर आजे। लड़के बहुत से हो जाए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी, मामा जी आए, संसार मामा जी हो गए। क्यों? माँ का भाई वे वो मामा जी वे जो सीता जी को माता जी मानते हैं, माता जी हमारी माता जी है, ये माता जी का भाई है, ये इस बात मामा जी है, बहुत आदर करे, सत्कार करे। अब वहां खाट कहे देखती हूँ, नीम गए देख लिया, खटिया नीचे करवा प्रयाग दास माता सुबह राम लला का सरवा, राम लला का सरवा सारा है ये अनुमता सुबह उसमें प्रयागराज प्रहलाद रघवा बन गए भगवा। तुम मेरे नाथ जी महाराज भक्त थे संत, वे उन्हें आया करते तो उन्होंने अपने कविता लिखी है शब्दों में बड़ी सुंदर होता है, तो वो कविता सुन सुन बोले बड़े राजी होते और सुनाते और उनको सुनाते ये राम सीता जी भाई है, भाई की कथा सुना राजी होते। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के साथ में एकता रहते हैं। वो सीता जी का भाई था और राम जी को कहा, सीता जी को कहा एकांत में तुम जावे तेरे को बुला ले जाऊ जनकपुरी, मैं साथ में हूँ, सिंह बहादुर डरे नहीं, कोई आवेदन मैं साथ में हूँ, डरने की बात नहीं है, मैं हूँ साथ में। तो राम सीता जी कहते भैया मैं महाराज को नहीं छोड़ती, कि तुम कहें क्यों जीवन में तुम्हारी वनवास है नहीं, वनवास दिया राम जी को, फिर तुम साथ में आ गई, वो तो बाता में आ गई, भोली है, भोली समझी बोली, भोली है सीता जी। अब सदर तो ये समझता रही भाई जी ये भोली है, बात आ गई जंगल में, अब जंगल में क्या फायदा, कोई साथ में साथी नहीं, कोई काम करने वाला नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं साथ में, कहाँ रोटी बनाएगी, कहाँ खाएगी, फल खाते हैं हम लोग, ये बनाने कैसे हम काम चले। बड़ा दुख होता है मन में, तू चाल बताई चल ही नहीं कह रहे, मानते नहीं, मानते नहीं, सुनता ही नहीं उसका कैसा, ऐसा सुनकर बड़ा आश्चर्य आता है, बाढ़ गुस्सा खाट पर बैठे, खाट पर बूढ़े बूढ़े सोते वहां ही रहते और आनंद में मस्त रहे। ऐसे भगवान से संबंध रखने वाले भक्त है सदा ही भक्ति में मस्त रहते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है, और कोई कहीं जाना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब राम जी है, राम जी के सिवाय और किसी का मतलब है, राम जी के भक्त है, सीता जी मेरी बहन है, पर बहुत बहुत प्रेम आती प्रेम है, हमारी बहन हमारे ऐसे बहन है, ऐसी हमारी बहन ऐसी हमारी थी, ऐसे राजी रहते बड़ा। तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्तों से ही राजी होते हैं, भगवान से राजी होते हैं, सीता जी से राजी है, लक्ष्मण जी से, उनको याद करते सदैव हरदम उनका याद है, भगवान की याद रहने से हरदम मस्त रहते सदैव मस्त रहते आनंद से। और अकेले जाकर के माए मिले आए वहां से और हम खाट गए थे, खाट गए थे करवा, खाट नीम गए थे, खाट करके नीम गए थे, खाट से खाट से करवाई मट्टी का वो अपना करवा, खाते पीते वैसे पानी पीते वैसे स्नान कर लेते वैसे सब काम कर लेते अपना और बस काम करवा लेते। ये अयोध्या की मिट्टी का बना हुआ है, ये महान पवित्र है, ये अशुद्ध होता ही नहीं, तो वो क्या अशुद्ध हुए संतों के, तो एक ही सत्व है, उससे ही खाते पीते पानी करते, ऐसे भगवान के भक्त थे, भगवान की राजी रहते थे। अब भैया भगवान के भक्त पद आदमी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 18 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।